www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے جو مکی سورتوں میں سے ہے. 77 آیتوں پر اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کا آغاز بہت ہی شاندار انداز میں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے الفرقان کو اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بتدریج اتارا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب تمام عالم کے لوگوں کے لیے, عرب اور عجم کے لیے, تمام جنات اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا سبب بنے. قرآن مقدس کو یہاں پر الفرقان کہا گیا ہے. اور بھی بعض آیتوں میں اسی نام سے قرآن پاک کو کا تعارف کرایا گیا ہے. الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا, صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والا. تو قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ جتنے بھی عقائد فاسدہ ہیں اور اعمال باطلہ ہیں جو پہلی قوموں کے زمانے میں خلط ملط کر دیے گئے تھے, بگاڑ دیے گئے تھے, اللہ کی کتابوں میں تحریفات کر دی گئی تھیں, من گھڑت باتیں اس میں شامل کر دی گئی تھیں, قرآن پاک نے آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ درست ہے, یہ نادرست ہے. جن باتوں میں یہود و نصارہ کے اندر اختلافات تھے، کوئی کہتا تھا کہ ایسا ہوا، کوئی کہتا تھا ویسا ہوا. قرآن پاک نے آ کر جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، روشن حقیقت سامنے آ گئی اور اب کسی کو شک اور شبہ کا موقع نہیں رہا. لہذا دنیا میں کوئی بھی آدمی اب اسے کنفیوز رہنے کا موقع نہیں ہے. آخری کتاب آ چکی ہے، آخری ہدایت حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی نازل کی جا چکی ہے. اب کسی کو اگر نجات چاہیے اور آخرت میں عافیت چاہیے تو اسے اس کتاب کا اور کتاب والے کا دامن پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو سارے عالم کے اندر جو لوگ بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہے تو انہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو دل کو سکون دینے والی کتاب ہے، روح کو معرفت نصیب کرانے والی کتاب ہے. چنانچہ اگر آدمی اپنی عقل سے بھی تھوڑا بہت کام لے، اور جو لوگ لیتے ہیں جنہوں نے لیا ہے، تو دیگر مذاہب والے کہیں نہ کہیں جا کے وہ خود ہی اٹک جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے. خود مورتی پوجا کرنے والے بھی کبھی یہ کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالی کچھ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، کہ بھئی عجیب بات ہے، ہم ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ہم ہی ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سر جھکانے کا کیا مطلب ہے، یہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، اپنے یہ فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تو ہمارا کیا فائدہ نقصان کریں گے. انہیں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو وہ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ ان میں کچھ نہیں رکھا. جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ وہی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی میں اور مصنوعی معبود میں بنیادی فرق ہی ہے کہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے اور یہ خالق و مالک نہیں ہے. افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. جو خلق کی صلاحیت رکھے اور جو خلق کی صلاحیت نہ رکھے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا عقل سے تو کام لو، کچھ سوجھ بوجھ بھی ہو تمہارے پاس. تو یہ تو بیچارے ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کسی میں جان نہیں ڈال سکتے، اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے، ان کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن میں جگہ جگہ سب سے زیادہ مضبوط انداز میں جو مضمون قرآن میں بیان ہوا، وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کا اختیار. وہ کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کرنے پہ آئے تو کوئی کروا نہیں سکتا. یہ گھول کے پلایا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات گھول کے پلائی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی لے سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں. اسی طرح عبادات کیسے کی جائیں، کیا صحیح طریقہ ہے، کون سی کی جائیں، کیسے کی جائیں، کب کی جائیں، اس کے لیے بھی قرآن پاک فیصلے کرتا ہے، ایک طرف معاملہ کرتا ہے، یہ ایک تمہیں کرنا ہے، اصولی باتیں بتلاتا ہے، تشریحات نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بتائی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن پاک کو الفرقان کہا گیا، اسی وجہ سے سورت ہی کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے. اب یہ قرآن اترا ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی، اور کہا بھی کہ یہ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی بنا کے لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل غلط ہے، ہم نے اتارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا ہے، تمہاری بکواس تم اپنے پاس رکھو، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے اتارا ہے، ہمارا پیغام لے کر کے آئے. اور فرمایا کہ مجال نہیں ہے کہ پیغمبر پیغمبر ہو کر کے ہماری طرف کوئی غلط بات منسوخ کر لے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. قرآن نے فرمایا کہ اگر کوئی کچھ باتیں ہماری طرف جھوٹی منسوخ کر دے گا، ہاتھ پکڑ کر کے گردن مروڑ دیں گے، کوئی رہے گا نہیں. پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں سے منتخب کیا، کیا وہ ایسا بے وفا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا غدار ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا بندہ ہے، ہماری بندگی کرنے والا ہے کامل طور پر، ہم نے اس پر فرقان اتارا ہے، کر لو کیا کرو، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کتاب بھی برحق ہے اور جس بندے پر اتاری ہے وہ بھی برحق. اور کیا کہا؟ عبدی، یہ نہیں فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ پر اتاری، یہ نہیں فرمایا کہ قریشی پر اتاری، یہ نہیں فرمایا کہ عربی پر اتاری، بلکہ کیا کہا؟ عبدی، ہمارا بندہ ہے، وہ کامل اکمل درجے کا بندہ ہے، بندگی کرنے والا ہے. اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف آقا کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے. تو اس میں تائید بھی ہے اور تاکید بھی ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا. جہاں بھی اہم مواقع آئے ہیں وہاں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے عبدیت کی صفت کے ساتھ یاد فرمایا ہے. یہ عبدیت کی صفت پیار والی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، سبحان اللہ، اس بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا بندہ ہے. جہاں اہم مواقع آئے وہاں عبدیت کا تذکرہ کیا. معراج کا ذکر ہوا، وہاں بھی کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت میں، وہاں بھی بندگی والی صفت بیان ہوئی اور یہاں پر بھی یہی. اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب اور یہ ہمارا بندہ کسی خاص قوم کے لیے مبعوث نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے، مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، حجاز والوں کے لیے، للعالمین، عرب اور عجم سب، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، یورپ، ایشیا، سارے علاقوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا ہے. ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ پر یقین نہیں کیا اور اعمال درست نہیں کیے، پٹو گے، بہت پٹو گے، بچ نہیں پاؤ گے، بھاگ نہیں پاؤ گے. اگر تمہیں بچنا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو. تو فرمایا کہ کتنی زبردست ذات ہے، ہماری ذات کتنی زبردست ہے، اندازہ لگاؤ کہ کوئی تو بادشاہ ہوتا ہے کسی شہر کا، کوئی کسی صوبے کا، کوئی کسی ملک کا، کوئی سپر پاور بھی بن جاتا ہے، کتنا ہی بڑا بن جائے، مگر ہمارے مقابلے میں مچھر کا پر بھی نہیں. اندازہ لگاؤ فرمایا کہ ہماری حکومت تمام آسمانوں پہ چلتی ہے، پوری زمینوں پہ چلتی ہے، تم کتنی بڑا سپر پاور لے آؤ تمہاری حکومت سب جگہ نہیں چلتی، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے علاقے میں ان پہ بھی پوری طرح نہیں چلتی۔ بتائیے، بڑے بڑے سپر پاور آج بھی ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں، کہاں تک ان کی حکومت چلتی ہے؟ بس اپنے کارندوں پہ چلتی ہے، انہی پہ ہیکڑی جماتے رہو، یا جو ان کے محتاج ہیں ان پہ چلتی، مگر جنات پہ چلتی ہے کسی کی؟ ان سپر پاوروں کی؟ تمام انسانوں پہ تو چلتی نہیں، جنات پہ کہاں چلے؟ چڑیوں پہ چلتی ہے، چوپایوں پہ چلتی ہے، جنگلی جانوروں پہ چلتی ہے، ہوا پر چلتی ہے، سورج پر چلتی ہے، چاند پر چلتی ہے، ندی نالوں پہ چلتی ہے، کچھ نہیں۔ بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں، شہر کے شہر بہ جاتے ہیں، حکومتیں دیکھتی رہ جاتی ہیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، سب عاجز بے بس ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سے وائرس نکل آتے ہیں، اس کو تو روکنے کی طاقت ہے نہیں۔ بنے ہیں بادشاہ، بنے ہیں وزیر اعظم، بنے ہیں سپر پاور، پر میں پاور تو صرف اللہ کے پاس ہے، چپے چپے پر جس کی حکومت ہے، کیا آسمان کیا زمین سب اسی کے قبضے قدرت میں، اس نے یہ الفرقان اتاری۔ ہم کوئی سمجھتا کہ بھائی اتنا بڑا نظام ہے آسمانوں کا زمینوں کا، تو بھائی بڑا خاندان ہوگا اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہوگا، فلاں میں معاون یہ، فلاں میں معاون وہ، یا جناب کوئی جماعت بنا رکھی ہوگی پارٹی، وہ پارٹی چلا رہی ہوگی، جیسے دنیا میں چلاتی ہیں پارٹیاں، سب معاون بن جاتے ہیں، ووٹ دے کر کے اپنا بڑا بناتے ہیں، تو کوئی ایسا بھی ہوگا؟ پر میں کچھ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تنہ تنہا آئے ہو، اور اس کی حکومت میں کوئی ادنا درجے کا بھی شریک نہیں ہے، چوں چرا کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں، بس وہاں تو اسی کی چلتی ہے اکیلے کی، اور اسی وجہ سے یہ نظام قائم ہے، کیونکہ اکیلا چلانے والا ہے، اگر اکیلا نہ ہوتا چلانے والا تو کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا تھا، جو بھی ساتھ ہوتا وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کا استعمال فرماتے، اگر بانٹ دیا جائے تو وہ اللہ ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی وہ کہ جو کسی کے اختیار، کسی کو اپنے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار اس کے سامنے نہیں ہے، وہی تو اللہ ہے، اگر بٹ جائے کہ بھئی اس حصے کا تم ہے تم اس سے، تو اللہ ہی کہاں رہے گا؟ اللہ تو بس وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد نہ کوئی اس کی حکومت میں شریک، فرمایا ہر چیز اسی نے پیدا کی اور لمٹ سے پیدا کی۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تعبیر ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان لمٹ پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہوئے چلے جا رہے ہیں، بھرتی کے، فرمایا سب لمٹ سے، قدرہ تقدیرہ، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، پلاننگ میں ہے سب کچھ، کب کہاں کون پیدا ہوگا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، اڑتے ہوئے پرندوں کی شکل میں ہو، نباتات یا جمادات کی شکل میں ہو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، قدرہ تقدیرہ، ایسے پاورفل، طاقتور، زبردست، ناقابل تصور قوتوں والے رب نے یہ الفرقان کتاب اتاری ہے، اس پہ چلو گے تو نجات پاؤ گے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا بیان، فرمایا اب ذرا دیکھو تو صحیح، عقل پہ ماتم کرو. اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ایسے معبود حاکم بنا لیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, خود ہی پیدا شدہ ہے, معدوم تھے, وجود میں آئے ہیں, اپنے وجود میں بھی وہ خود مختار نہیں ہیں. یہ جو خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں, نہ اپنے کو پیدا کر سکے نہ دوسروں کو پیدا کر سکے, کچھ بھی نہیں بنا سکتے. آپ کہیں گے کہ ہاں بڑے بڑے جہاز بنا لیے, گاڑیاں بنا لی, یہ بنا لیا, وہ بنا لیا. بنایا کچھ نہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے, تم نے بنایا کچھ نہیں. لوہا ہو, لکڑی ہو, پلاسٹک ہو, شیشہ ہو, سب خام پیداوار ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, تم نے اس کو مختلف شکلیں دے دی ہیں. بس تم نے بنے بنائے اجزاء کو جوڑ دیا ہے, وہ جوڑا بھی کیسے, اللہ کی دی ہوئی عقل سے جوڑا ہے. تم کچھ نہیں ہو, کیا سمجھتے ہو تم, کس ہوا میں ہو, اپنی اوقات میں رہو. ایسوں کو تم نے معبود بنایا, فرمایا یہ نہ نافع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکیں نہ یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکیں, خواہ مخواہ ڈرا رکھا ہے. اس پہ نہ چڑھایا تو یہ یوں کر دے گی, ہوں کر دے گی, کچھ نہیں کرے گی. فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ویسا کر دیا, نہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. جتنا یہ یقین دل میں رکھو گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اور فرمایا یہ زندگی موت کے بھی مالک نہیں ہے. جب موت آ جاتی ہے, کوئی طاقت دنیا کی نہ آج تک روک سکی ہے نہ روک سکتی ہے. اور جس بندے کو اللہ تعالی کو پیدا کرنا منظور ہے, ساری دنیا بھی اگر اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ اسے نہیں پیدا ہونا ہے, وہ پیدا ہو کر کے رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بھی نفس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر کے رہے گا, تم چاہے لاکھ تدبیریں کر لو کہ یہ نہ آئے, وہ رہے گا. اور اس کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں. یہ فرعون نے کہہ دیا تھا کہ جی وہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا, لہذا اس کو جو ہے فوراً قتل کر دوں. تمام انٹیلیجنس لگا دی کہ جہاں بھی کوئی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو فوراً اسے ذبح کر دو, یوں کر دوں, ہزاروں کو قتل کر دیا معصوم. مگر اللہ تعالی نے ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے, اللہ تعالی اپنا پلان بنا رہا تھا. جس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں کو قتل کروایا, اللہ نے اسی بچے کو زندہ رکھا اور فرعون کے گھر میں پلوایا کہ لے بڑا بنتا ہے نا ربکم الاعلا, اب جھک مار لے. اور بالآخر اسے غرق کر دیا گیا. یہ ہے اللہ تعالی کی تدبیر. اور وہ ہیں غیروں کے دعوے, ان کے اندر کچھ نہیں رکھا, کھوکھل ہے کھوکھل. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ہے جس کے پاس پاور ہے, اختیار ہے, جو بھی ہے, وہ تو ہے. اب کوئی اور کھڑا ہو جائے یہاں پہ کہ جی میں بھی وزیر اعظم ہوں, چپتا لے یہاں پہ لکھ کے لگا لے تو میں بھی وزیر اعظم ہوں, ہے وہ کچھ نہیں اختیار. اب لوگ کچھ اس کی بھی بات ماننے لگے تو کیا کہیں گے آپ بتائیے. اس کے رگ ڈھیلی ہو گئی ہے, یہ بنا ہے وزیر اعظم, ہے وہ کچھ نہیں. بالکل یہی حال ان غیروں کا بھی ہے. پھر پاور تو اللہ تعالی کے پاس ہے, چڑھا ان پہ رہو. کچھ تو عقل کی بات ہوتی. اچھا اللہ تعالی کو مانتے ہیں نہیں, اور چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں ہم, سب جانتے, سب چاہتے ہیں سورگ میں چلے جائیں. اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں بھائی تم کیسے جاؤ گے جنت میں, تو ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا فلاں کو کہہ دیا کہ جنت میں نہیں جائے گا تو خوب رہی، بنائی اللہ نے جنت، مانو تم دوسروں کو اور جانے کا ارادہ کرو اللہ کی جنت میں، یہ کیسے ہوگا؟ ارے اللہ کی جنت میں جانا ہے تو مانو تو اللہ تعالیٰ کو، اور نام سے ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ماننا ہے. نام میں تو سبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی مان لیا. کیا مان لیا؟ خاک مان لیا. ماننا جب ہی مانا جائے گا جب اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کوئی ساجی کوئی شریک نہیں. عبادت صرف اللہ کے لیے خاص کی جائے تبھی تو ماننا ہوگا، تب ملے گی جنت. تو یہ کوئی کسی کی توہین نہیں ہے بھائی، مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ فلاں جائے فلاں جائے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا نہیں جائے گا. مان لو، عقیدہ اعمال درست کر لو، ضرور جنت میں جاؤ. ہم کون ہیں تمہیں روکنے والے؟ لیکن شرط پوری کرنی پڑے. تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت ہے اس ذات کی جس نے فیصلے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام عالم والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. جس کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساجی ہے. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اور اس نے ہر چیز بنائی ہے اور ٹھیک ٹھیک ناپ کر کے بنائی ہے، ان لمٹ کچھ نہیں ہے. واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے حاکم بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا شدہ ہے، انہیں بنا لیا. اللہ بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کے ادھر لگ گئے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اور وہ اپنے حق میں نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. کبھی ہلی جل نہیں سکتے تو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور نہیں مالک ہے موت کے، نہ زندگی کے، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے، چاہے تو ہے نہیں اختیار، بے بس ہیں. تو ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے جھکاؤ سر، اس سے مانگو، اس کی عبادت کرو، تب کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 129 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر نبی علیہ السلام کا کلمہ الگ الگ تھا؟ اگر تھا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ تو کہیں صراحت نظر سے نہیں گزری کہ ہر نبی کا الگ الگ کلمہ کیا تھا، لیکن قرآن پاک کی متعدد آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا میں تمام ہی انسان ایک ہی دین پر تھے، یعنی توحید و آخرت اور رسالت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہ تھا. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو جنت کی بشارت سناتے تھے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے. اس لیے قدر مشترک کے طور پر تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی، اور توحید کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یقیناً اس کی انہوں نے تعلیم دی ہوگی. البتہ جزی احکامات کے سلسلے میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں یا فرق ہوتا رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو تمام ہی انبیاء علیہم السلام توحید اور آخرت پر متفق رہے، اور رسالت کے اعتبار سے جب جس کو جو ہدایات دی گئیں وہ اس نے امت تک پہنچائی ہیں. اسی وجہ سے یہ بات زبان زد ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ جو اگلا جملہ ہے، جیسے کہ دین محمدی میں محمد الرسول اللہ ہے، اسی طرح ہر نبی کا اسم گرامی اس دوسرے جملے میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی صراحت کسی حدیث یا قرآن پاک کے اندر نظر سے نہیں گزری. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، یعنی جو آدمی میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت پر قائم رہے، مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑے رہے، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس سے کون سی سنت مراد ہے؟ کسی ایک سنت پر عمل کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بظاہر اس سے کوئی خاص سنت مراد نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنا یہ مراد ہے. یعنی مجموعی طور پر لباس میں، تراش خراش میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر شعبے میں سنت کا نور نظر آ جائے اور اسی پر آدمی پوری طرح ثابت قدم رہے، تو اسے انشاءاللہ 100 شہیدوں کے برابر اضافی انعامی ثواب ملے گا، خاص طور پر ایسے حالات میں جبکہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہو، ماحول نہ ہو، اس ماحول کی مخالفت کرتے ہوئے آدمی سنت پر عامل ہو اور شریعت کے رنگ میں رنگ جائے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر ہے. کیونکہ جہاں موافق حالات ہوں وہاں آدمی کوئی نیک عمل کرے وہ بھی اچھی بات ہے، اس کی کوئی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں موافق حالات نہ ہوں پھر بھی نیکی پر قائم رہے، یہ بڑی بات ہے، اس کی زیادہ قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک بیمار آدمی ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے پیشاب کی نلکی لگا رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ 5 دن سے پہلے اس نلکی کو نہ نکالا جائے اور پانی بھی نہ لگایا جائے. اب اسے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تو وہ پاکی کیسے حاصل کرے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ غسل سے پاکی کی نیت سے تیمم کر لے، جب تک بھی پانی اس کے لیے استعمال کرنا نقصان دہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے اور اس سے اسے پاکی حاصل ہو جائے گی. البتہ وضو کرنے میں دیکھ لے کہ اگر وضو کر سکتا ہو تو کرے، ورنہ مشکل ہو تو وضو کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتا ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایک گاؤں میں پہنچا اور وہ سمجھا کہ یہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس نے ظہر پڑھ لی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑا گاؤں ہے، یہاں ظہر نہیں بلکہ جمعے کی جماعت باقاعدہ ہوتی ہے. چنانچہ وہ مسجد میں گیا اور اس نے امام کے ساتھ جمعے کی نماز بھی ادا کر لی. تو سوال یہ ہے کہ اس کی کون سی نماز معتبر مانی جائے گی، جو اس نے ظہر پڑھی تھی وہ، یا جو بعد میں جمعے کی نماز پڑھی ہے وہ، کون سی معتبر ہوگی؟ تو اس سلسلے میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ قیاس اور اصول تو یہی کہتا ہے کہ اس کی ظہر معتبر ہو جانی چاہیے، لیکن استحسان اور گہری اور تحقیقی بات یہ ہے کہ اس کی جمعے کی نماز تو بطور فرض ادا ہو جائے گی اور جو اس نے ظہر پہلے پڑھی تھی وہ نفل بن جائے گی. یہی بات مفتا بھی ہے. سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ جانے کے لیے ٹرین کا راستہ مسافت سفر سے کم پڑتا ہے، لیکن اگر اسی شہر میں بس کے راستے سے جائیں تو مسافت سفر سے زیادہ لمبائی ہو جاتی ہے، تو وہاں جانے والا قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جس راستے سے جائے گا اسی راستے کا اعتبار ہے. اگر ٹرین سے جائے تو قصر نہیں کرے گا، اتمام کرے گا، اور اگر بس سے جائے، بسی سے واپس ہو، تو پھر وہ قصر کرے گا. اور اگر ٹرین سے گیا اور واپسی کا ارادہ بس سے ہے تو جاتے وقت تو قصر نہیں کرے گا، لیکن واپسی کے وقت قصر کرے گا. پوچھتے ہیں نماز کے اندر درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی سے پہلے سیدنا کا لفظ بڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف صلی علی محمد پڑھا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ادب کی بات ہے اس میں، اور ادب کے الفاظ بڑھانے سے نماز میں کسی طرح کا کوئی فساد نہیں آتا ہے. اگر دعا اور اذکار میں اور درود شریف میں اس طرح کے الفاظ بڑھا دیے جائیں، فقہا نے اس جانب اشارہ کیا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک مکمل خودکار مشین ہے اور اس میں کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ہر طرح سے صاف کر کے، دھو کر کے اور سکھا کر کے نکالتی ہے، حسب ضرورت پانی اس میں چلتا رہتا ہے، تو اس سے کپڑا پاک ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ کپڑا پاک سمجھ لیا جائے گا، ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ تفرد اور بدعت میں کیا فرق ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ تفرد عام ہے، کوئی بھی انفرادی رائے جو عام علماء کی رائے سے ہٹ کر ہو وہ تفرد کہلاتی ہے، لیکن ہر تفرد بدعت نہیں ہے. بہت سے ایسے نصوص ہیں کہ جن کے سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ جمہور علماء نے کوئی ایک رائے اپنائی ہو اور کسی ایک عالم نے اپنی فہم کے اعتبار سے الگ رائے اپنا لی ہو، اس کو تفرد کہیں. تفرد کی بھی کوئی نہ کوئی اصل اور بنیاد ہوتی ہے، بغیر اصل کے تفرد کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز نصوص سے ثابت نہ ہو، قرآن و سنت سے، اجماع امت سے ثابت نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کے انجام دینا، اس کو دین بنا لینا، یہ بدعت میں شامل ہے. لوگوں نے بہت سی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، ان کو ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں. اس کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے، جو دین میں شامل نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل قبول ہے. تو بدعت کے اندر یہ نہیں کہ مطلقاً ہر نئی بات بدعت ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت سی نئی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی. موٹر کار ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ٹرین، کسی بھی جہاز، کسی بھی سواری کو وغیرہ کو کوئی ثواب سمجھ کر کے انجام اس کو عمل میں نہیں لاتا کہ میں ٹرین میں جاؤں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، اور میں جہاز میں جاؤں گا تو اتنا ثواب ملے گا. نفس سے اس سوار ہونے کو آدمی موجب ثواب سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، ان سے استفادے کی مطلقاً اجازت ہے، جبکہ ان کے ساتھ کوئی مانع شرعی نہ پایا جائے. لیکن بدعت اسے کہتے ہیں جب کسی بے سند عمل پر ثواب کی امید رکھ کر کے اس کو دین سمجھ کر کے انجام دیا جائے، یہ بدعت ہے. تو ہر تفرد بدعت نہیں ہوتا، بعض تفرد بدعت کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اور بدعتیں بھی دونوں طرح کی ہوتی ہیں، بعض عملی بدعات ہوتی ہیں، بعض فکری بدعات ہوتی ہیں، کہ ایسے عقائد اختیار کر لیا جائیں کہ جو بالکل بے سند اور بے دلیل ہوں، اور ان کا کوئی سر پیر نہ ہو، خامخواہ ان کو دین سمجھ کر کے اور دین کی اہم بات سمجھ کر کے اس پر یقین کیا جائے، تو ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے جس کی شرعاً گنجائش نہیں. پوچھتے ہیں میرے مکان کا کرایہ 10,000 روپے طے ہوا تھا، اب مالک مکان کہتا ہے کہ اگر تم 10,00,000 روپے یکمشت دے دو تو مکان کا کرایہ صرف 500 روپے کر دوں گا، اور چند سال بعد یہ 10,00,000 بھی واپس مل جائیں گے جب میں مکان خالی کروں گا، تو یہ شکل جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت قرض پر نفع کی ہے، کہ آپ نے 10,00,000 روپے قرض دیے اور 9,500 ہر مہینے کی بچت کر لی، اور بچت بھی ہوگی اور 10,00,000 اپنی جگہ پر رہیں گے، لہذا یہ سود کی ایک شکل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرض پر نفع حاصل کرے وہ سود ہے، اس لیے اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو اس انداز میں لکھنا کہ تصویر بن جائے کسی جاندار کی، جیسے کہ آیت الکرسی اونٹ کی تصویر کی بنائی جاتی ہے وغیرہ، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کی توہین ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں منزل کتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں اسے پڑھ سکتے ہیں، اس میں اکثر قرآن پاک کی آیات ہیں اور یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، جو آدمی بھی اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ برکات سے فیضیاب ہوگا. معتبر اکابر نے اس کی تعلیم کی ہے. پوچھتے ہیں فوم کا ایک انچ یا ڈیڑھ انچ کا گدا جو کھڑے ہونے کے بعد معمولی سا دبتا ہے اور اسے کمروں میں کارپیٹ کے نیچے بھی بچھایا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ اسپنچ نہیں ہوتا، اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پیشانی اور ناک اس پر ٹک جائے اور زیادہ دبانے سے نہ دبے تو اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی. ہاں ایسا نرم ہو کہ سر دبتے ہی چلا جائے اور ٹکے نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی، دیکھ لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.